i una esquela que diu: ha mort la senyoreta, descansi en pau. Amén. I oblidarem la tieta. Ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra.